partnerem festiwalu jest Poczta Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zwolennicy zawetowania zmian w ordynacji wyborczej do Europarlamentu dobrej myśli po spotkaniu z prezydentem. Ewakuacja w Katowicach. Kilkadziesiąt osób musiało opuścić domy po odnalezieniu pocisku moździerzowego. Brytyjscy przedsiębiorcy skarżą się, że nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników. Na wyspy przyjeżdża mniej osób z krajów Unii. Jutro lub w czwartek prezydent ogłosi decyzję dotyczącą ustawy zmieniającej ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, poinformował szef jego gabinetu. Krzysztof Szczerski powiedział w TVP Info, że gdyby nowa ordynacja weszła w życie, oznaczałoby to, że mniejsze partie nie weszłyby do Europarlamentu. Może być bardzo dużo głosów, które są głosami zmielonymi później. Obywatele będą oddawać głos, a potem okaże się, że ci, na których oddali głos, nie mają szans wejść do Europarlamentu, dlatego że te głosy po prostu nie przekroczyły progu wyborczego, a ten efektywny w tym przypadku jest dalece wyższy niż ten nominalny. To nie jest 5%, jak mówi ordynacja, tylko, jak mówią eksperci, co najmniej kilkanaście procent. To znaczy, że można być partią przed 13-procentowym poparciem, nie mieć ani jednego europosła. Po południu Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami ugrupowań politycznych, które domagają się weta do ustawy o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica RP przekazały wcześniej prezydentowi list w tej sprawie z apelem o weto. Inicjatorem apelu był Klub Jagielloński, który zebrał 5000 podpisów. Piotr Trudnowski z klubu przekonywał po spotkaniu, że ich ocena i stanowisko prezydenta są zbieżne. Ocena pana prezydenta jest zbieżna właściwie w 99% z naszą oceną tej zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego. W myśl nowej ordynacji w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. 50 osób musiało opuścić swoje domy z powodu pocisku moździerzowego w Katowicach przy ulicy Strzelców Bytomskich, podają służby kryzysowe wojewody śląskiego. Na miejsce jadą saperzy z Gliwic. Do tego czasu teren będą zabezpieczali policjanci i strażacy. Pocisk wykopał na działce jeden z mieszkańców. Zamierzał go sprzedać na złom. O krok od tragedii w Imielinie w województwie śląskim. 20-miesięczne dziecko zniknęło pod wodą w przydomowym basenie. Chłopca uratowała babcia. Malec bawił się ze starszym bratem w basenie. W pewnym momencie babcia zauważyła, że młodszego dziecka nie widać. Jak się okazało, chłopczyk był pod wodą. Kobieta natychmiast wyciągnęła malucha i udzieliła mu pomocy. Wezwano pogotowie. Życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo, ale i tak został zabrany śmigłowcem do szpitala w Ligocie na dalsze badania. Gronkowiec mógł być powodem zatrucia 45 kolonistów z ośrodka w Poddąbiu. Wyniki badań przedstawił słupski sanepid. W próbkach pobranych od personelu kuchni wykryto bakterie gronkowca złocistego, poinformowała rzeczniczka sanepidu w Słupsku Henryka Kisiel. Próbki zostaną jeszcze przekazane do Państwowego Zakładu Higieny. Pierwsi koloniści z gorączką, biegunką, wymiotami i bólem brzucha trafili do szpitala w Słupsku Miastku i Bytowie wieczorem 6 sierpnia. Ostatecznie z 45 chorych dzieci 16 wymagało hospitalizacji. Wszystkie jeszcze w ubiegłym tygodniu opuściły szpitale. Po referendum brexitowym pracodawcy na wyspach skarżą się na problemy z rekrutacją. Wśród obywateli państw Unii Europejskiej spada zainteresowanie pracą w Zjednoczonym Królestwie. Raport na ten temat publikuje Brytyjskie Zrzeszenie Specjalistów do Spraw Rekrutacji. Po tym jak Brytyjczycy powiedzieli tak Brexitowi, na wyspy napływa mniej imigrantów niż dotąd, mniej też zgłasza chęć podjęcia pracy. A raport ostrzega, trend jest niepokojący, popyt na pracę rośnie i zostawia w tyle podaż. To wyzwanie dla tych branż, które tradycyjnie polegały na pracownikach spoza królestwa. One szczególnie podatne będą na wszelkie zmiany w systemie imigracji po Brexicie, komentują autorzy raportu. W zeszłym roku na przeciętną pozycję niewymagającą kwalifikacji zgłaszały się 24 osoby, teraz 20. Spadek jest większy w sektorze średnich kwalifikacji, zamiast 19 podań 10, a w przypadku kwalifikacji najwyższych zamiast 8 kandydatów 6. Jak skarżą się pracodawcy, taka pomniejszona pula poważnie ogranicza możliwość wyboru dobrego pracownika. Co na to rząd? Unijni obywatele mają wielki wkład w naszą gospodarkę, czytamy w oświadczeniu. Dalej deklaracja. Po Brexicie będziemy mieli system pozwalający nam na utrzymanie kontroli tego, kto do nas przybywa, ale ciągle z otwartymi ramionami. Witać będziemy tych, którzy ciężko pracują. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. A teraz już wypoczęty prosto z urlopu Adam Malecki, serwis sportowy. Piłkarska Ekstraklasa na początek i zakończenie czwartej kolejki. Korona Kielce, choć po 10 minutach przegrywała ze Śląskim Wrocław 0-1, zdołała wyrównać, a potem strzelić zwycięskiego gola. Nastąpiło to w 81 minucie. Trafił Maciej Górski. Wcześniej prowadzenie wrocławianom dał Marcin Robak, a wyrównał Elia Zoriano. Włoch wykorzystał rzut karny. Dla Korony to drugie zwycięstwo w sezonie. Zajmuje piąte miejsce w tabeli. Śląski jest dziesiąty, a lider to Lech Poznań. Tyle samo punktów, co Korona, ma Legia Warszawa. Legioniści mierzą oczywiście wyżej i w tym celu zatrudnili nowego trenera. Został nim Ricardo Sapinto. W 45-letniego Portugalczyka, byłego trenera m.in. Sportingu Lizbona czy Standardu Liège, bardzo wierzy prezes Dariusz Mioduski. Oczywiście nie wiem, co życie przyniesie, nikt tego nie wie, natomiast myślę, że jest szansa, że Sapinto będzie tym człowiekiem, którego Legia potrzebuje. Wygląda na to, nie znamy się tak długo, znamy się lepiej od paru dni i mieliśmy dużo czasu ze sobą i poświęciliśmy dużo czasu ze sobą, natomiast wydaje mi się, że ma te cechy charakteru, które są dla Legii odpowiednie. Sapinto przyznał, że bardzo chciał trafić do Warszawy. To wielki zaszczyt i radość, że wreszcie trafiłem do Legii. Już wcześniej była taka szansa, ale zabrakło konkretów. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się tak, jak planujemy. Chcę pomóc drużynie w europejskich pucharach. Naszym celem jest grać jak najdłużej w Lidze Europy. Wielki sprawdzian już w czwartek. Legia w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji zagra z Didelange. W Warszawie sensacyjnie przegrała z Luksemburczykami 1-2. Wygrała za to reprezentacja piłkarek ręcznych do lat 18. Polki w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Kielcach, pokonały 27-24 Austriaczki. To zwycięstwo daje im trzecie miejsce i awans do kolejnej fazy. W środę zmierzą się z Dunkami. Młode szczypiornistki są pewne gry w 1/8 finału. Tenisistka Simona Halep występu w kończącym sezon turnieju Masters, a to dopiero przecież w październiku. Rumunka, liderka światowego rankingu, ma jednak niemal 2000 punktów przewagi nad reprezentującą Danię Karoliną Woźniacką i może już pakować walizki do Singapuru. Bez opadów jeszcze na wschodzie, od zachodu wkraczają deszczowe chmury, miejscami zagrzmi. Jutro wszędzie może przelotnie padać, będą też burze, najgwałtowniejsze na południu i na wschodzie. Jutro od 23-24 stopni nad morzem do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Janusz Deblesem. Witam Państwa w Klubie Trójki w imieniu Justyny Goc, z którą wspólnie przygotowaliśmy dzisiejszą audycję, a także w imieniu własnym. O czym będzie? O projekcie Arboretum. Nie słyszeli jeszcze Państwo? Za chwilę wszystko się wyjaśni. Justyna Goc była z mikrofonem w Mrągowie nieco ponad tydzień temu, 4 sierpnia 2018 roku. Wtedy w Mrągowskim Amfiteatrze odbyły się dwa koncerty, dzień po dniu. Hybryda Kultur i projekt Arboretum. Dzisiaj ważna szczególnie dla nas rocznica, no bo to dzisiaj piąty projekt Arboretum Drewniane Gody, czyli piąta rocznica ślubu w języku tradycyjnym, obiegowym, a dla nas to jest piąta rocznica ślubu z pieśnią tradycyjną i kulturą ludową. Od 5 lat wyciągamy z archiwów starych nagrań, z ludzkich wspomnień, pieśni prostych wiejskich ludzi, a czasami genialnych wiejskich poetów, którzy dawno temu stworzyli dzieła, które dzisiaj są zupełnie zapomniane i nam się udaje gdzieś od czasu do czasu znaleźć jakąś perełkę. Dokładamy do tego współczesną interpretację, współczesną instrumentalistykę, starając się zachować oryginał, tak by ta pieśń brzmiała jak przed wiekami, ale w zupełnie innym otoczeniu, które dzisiaj jest po prostu potrzebne, żeby tego się dobrze słuchało. Rocznicowo bardzo w tym roku również dla nas, czyli projekt Arboretum 5. rocznica, koncert Niepodległości 10. I w ogóle chyba w tym roku tak śmiesznie się zbiega, że w sumie edycji koncertu Niepodległości, ponieważ gramy kilka różnych edycji w roku, wyjdzie chyba bodajże 20. Więc w ogóle niesamowicie to się jakoś tak matematycznie poukładało w tym roku, fajnie. Rok zaczął się dla nas bardzo ciekawie, bo pojechaliśmy z projektem Arboretum do Lwowa. Piękny Lwów, piękne przyjęcie, wspaniały koncert, a chwilę później pojechaliśmy tam, gdzie się nikt nas ani my sami nie spodziewaliśmy. Ola Turkiewicz wygrała międzynarodowy konkurs i jako jedyna z Polski reprezentowała nas w projekcie, którego zadaniem było odtworzenie XVII-wiecznego baletu Ballet Royal de la Nuit we Francji. To był balet, który te kilkaset lat temu został stworzony na cześć króla Francji Ludwika XVI. Trwał 3 dni, to jest 17 godzin muzyki i 1 godzinę muzyki do baletu napisała Ola i do tej muzyki tańczą tańcerze z Australii. No a stamtąd była krótka chwilka, żeby się przygotować. Wymyśliliśmy parę lat temu festiwal, który miałby być uzupełnieniem projektu Arboretum, gdzie zapraszalibyśmy twórców, którzy robią to samo co my, czyli w twórczy sposób interpretują muzykę tradycyjną, dawną ludową, hybrydując to z różnymi innymi nurtami muzycznymi. I w taki oto sposób powstał w ciągu 2 miesięcy hybryda kultury festiwal. Jeszcze jadąc w maju do Francji, nie wiedzieliśmy, że w sierpniu będziemy mieli festiwal, który się wczoraj zakończył. Dzisiaj wieczorkiem projekt Arboretum Drewniane Gody i to będzie taka podróż przez wszystkie krainy, gdzie byliśmy z projektem Arboretum dotychczas, w przenośni oczywiście. Wybraliśmy oczywiście te utwory, które w naszym mniemaniu są najciekawsze, najfajniejsze, czyli taka trochę formuła, mówiąc może niezbyt adekwatnie do tego, co robimy, the best of. Ola Turkiewicz i Jacek Górski to pomysłodawcy i twórcy projektu Arboretum. Po raz pierwszy spotkaliśmy się rok temu, również w Mrągowie. Proszę posłuchać, co wynikło z tego spotkania. Ja się wychowywałam tutaj na Mazurach i pamiętam oczywiście sąsiadów, którzy mówili innym językiem. Pamiętam kilka rodzin, które mieszkały w Mrągowie, które właśnie określało się albo jako Mazurzy, rzadko, najczęściej niestety wyrażano się o nich, określając ich jako Niemców. I to rzeczywiście taka smutna karta historii tych ziem, bo bardzo niewielu ich tu pozostało, chociażby właśnie z tego względu, że nie byli szanowani. Mazuri, Wornioki, Jaćwięgi, Rusaj. Zostało po was tak niewiele, ledwie cień. Nieobecni, dawni mieszkańcy Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Ten album jest hołdem waszemu zaginionemu dziedzictwu. Ola Turkiewicz, kompozytorka, aranżerka, wokalistka i dyrektor muzyczny projektu Arboretum. Jacek Wiejski-Górski, organizator i scenarzysta projektu Arboretum. Pomysł się zrodził kilka lat temu, ponieważ mamy też drugi projekt, jesteśmy organizatorami i twórcami drugiego projektu Koncert Niepodległości. Powstał taki koncert o tematyce wielokulturowej, wieloreligijnej w Polsce. I dotknęliśmy tematu muzyki tradycyjnej, muzyki źródeł, muzyki ludowej, tak zwanej, popularnie. W tym koncercie opowiadaliśmy o mniejszościach walczących o Rzeczpospolitą i cudzoziemcach. W koncercie Niepodległości. W tym koncercie Niepodległości. I wtedy zetknęliśmy się z tą muzyką tradycyjną. Tak. I temat wydał się nam się tak niewyeksploatowany, że trzeba było poszukać oddzielnej ścieżki, żeby to zgłębić. I tak to się zaczęło i wymyśliliśmy, powstał projekt Arboretum. Tego samego roku. Tego samego roku, tak. I pierwszy był taką wiązanką pieśni z Podola oraz Kurpi. I który to był rok? 14. Tak. Kiedy będziecie podróżować po leśnych mazurskich ostępach lub bezdrożach,

Także... Są to nagrania? I są również nagrania dźwiękowe, tak. Także mamy je, posiadamy. I no, są niezwykłe. Stąd czerpiemy inspirację, tudzież wiedzę na temat tej kultury. To są nagrania nie tylko pieśni, ale również tam są legendy, baśnie, przysłowia, zagadki, opowiadania z codziennego życia. I to wszystko przepiękną, tą taką czystą gwarą mazurską lub warmińską, w zależności od tego, gdzie te nagrania były robione. Przykładem takich nagrań i wykorzystania późniejszego jest wiersz Dadaju, Dadaju, Jezioro Moje. On pochodzi z Warmii, z okolic jeziora Dadaj, jednego z największych na Warmii. I on został nagrany jako recytacja ludowego odtwórcy w przepięknym warmińskim, albo warnijskim, jak się to kiedyś mówiło, akcentem. I Ola do tego napisała muzykę i tak powstał piękny utwór Dadaju, Dadaju, Jezioro Moje. Ach ty Dadaju, jezioro moje, będąc dzieckiem w tobie się bawiła, kamienie podnosząc raczkiem łowiła, jedne me w palce ścipali, a drugie w głąb uciekali, Dadaju, Dadaju, jezioro moje. Dadaju, Dadaju, jezioro moje. A jak odrosłam, przy tobrze gąski pasałam, w falach twoich się z nimi kąpałam. Białym ich pierzem się zachwycałam i w śnieżnych skrzydłach anielskie widziałam. Ach ty, Dadaju, jezioro moje, będąc dzieckiem, tobiem się bawiła, kamienie podnosząc raczki młowiła, jedne me w palce szczypali, a drugie w głąb uciekali. Dadaju, Dadaju, jezioro moje. Pod szarym nieba ołowiem, w olchniemych zamierzchłym pierścieniu, błyszczy stalowym pustkowiem jezioro w głuchym milczeniu. On jest skomplikowany. Jest jest przeplatany wierszem Leopolda Staffa, który też jest o tematyce jeziora, Pabrzegi o Zmierzchu, i naprzemiennie właśnie jest wiersz warliński o Dadaju i jest ten wiersz Leopolda Staffa. A jak one się przeplotły? Łączy je temat, czyli jezioro, a ponieważ my tworzymy tak zwaną muzykę hybrydową, bardzo lubimy takie przeplatanki i to albo właśnie ta muzyka tradycyjna jest przeplatana z poezją, do której piszę muzykę, albo jest przeplatana ze współczesnymi aranżacjami z jazzem, dzisiaj nawet bossa nova była grana w połączeniu właśnie z utworem ludowym zaśpiewanym. Wszystko ma taką jakąś wspólną nić, wspólny temat. Opowiadamy o tym samym, tylko może trochę innymi językami, a jednak to wszystko się tworzy jedną całość, jest bardzo spójne. Czyli sięgają Państwo do archiwum z jednej strony, a z drugiej strony dodają coś ze współczesności. Jak najbardziej. Na tym te hybrydy polegają. Pierwszą taką hybrydę stworzyła Ola jeszcze będąc w Kanadzie, natomiast tutaj dla mnie takim początkiem, kulminacją muzyki hybrydowej w naszym wykonaniu był utwór Republika Serenissima, czyli Najjaśniejsza Rzeczpospolita, który łączył motywy religijne pięciu największych religii dawnej Rzeczypospolitej. Utwór zaczynał psalm żydowski zaśpiewany przez rabina Szudricha, to później hybrydowało w protestancką modlitwę za Rzeczpospolitą naszą i za króla w wykonaniu Marka Bałaty, po czym wchodziła Ola z katolickim Gaudemater Polonia, co płynnie przechodziło w psalm ukraiński zaśpiewany przez zespół Dziczka, a całość kończył imam polskich Tatarów Skrynek. I to wszystko w tej pięknej hybrydzie fantastycznie razem się udało Oli połączyć i pięknie to zabrzmiało. Nobis tak odwołując się troszkę do obrazów, nie wiem, czy to też można nazwać jakąś hybrydą, ale pewnie tak. Przypominam sobie taką książkę zestawiającą zdjęcia z Powstania Warszawskiego, oryginalne, które zostały wkomponowane we współczesne zdjęcia warszawskie. Tak. Taki projekt był realizowany. To coś podobnego, tylko że w warstwie wizualnej, tak? Można... Myślę, że jak najbardziej i myślę, że to bardzo działa na wyobraźnię, że to jest dla dzisiejszego odbiorcy, na przykład takie zdjęcia, to po prostu budzi, bardzo, bardzo rozbudza i można zobaczyć, można się, tak, można się z tym utożsamić, można lepiej zrozumieć tamte czasy i wydaje mi się, że to, co my robimy z muzyką z kolei, to jest bardzo podobny sposób takiego przybliżania tej muzyki, która jest surowa, która jest inna, brzmi inaczej. Na dokładkę jeszcze gwara mazurska i warmińska jest w ogóle nieprzewidywalna, to jest dość trudna gwara i dzisiaj w ogóle praktycznie nieznana. No właśnie, jak Państwo sobie z tą gwarą poradzili przy tłumaczeniach? No mamy pomocników. Są osoby, które nauczyły się od swoich dziadków i dzisiaj tą gwarę kultywują, starają się, przypominają sobie. Mamy zaprzyjaźnione dwie osoby, które pomagają mi, kiedy biorę taki tekst na warsztat. Zapis bardzo często jest już w gwarze, ale nie zawsze. Ale też nie zawsze wiedziałam, jak to powiedzieć, tak? Jak się mówi na przykład, jest napisane wilk, a Mazurzy i Warmiacy mówią zilk. Mówią zamiast wino, mówią zino. Zamiast wiadro. Ziadro, miska, niska i tak dalej. Więc to są takie drobiazgi, które... No po prostu jak się nie wie, to się nie wie, a jeżeli chcemy być wiarygodni, no to musimy się tej gwary nauczyć i dobrze, i te osoby pomagają mi, więc zawsze weryfikuję, zawsze sprawdzam, czy na pewno dobrze wymawiam. Kiedy się śpiewa, to też dochodzi ta trudność, z jednej strony trudność, z drugiej strony to jest łatwość, bo język jest śpiewny i czasem łatwiej coś zaśpiewać, aniżeli powiedzieć w gwarze. W związku z tym są potrzebne osoby, fachowcy, że tak powiem, w dziedzinie, którzy mnie szkolą. Wysokolatas po zierdzeni nowzi nadkiecie się obracas. Po ziemci onowzi nadkie smętno nie wasoł. Justić twoją noni lejsu dołota wzim ziód. Ale też sięgają Państwo do plusów i jaźwingów, czyli już po prostu nie ma żadnych nagrań. Ze źródłami też pewnie słabo. Fatalnie. Ze źródłami jest fatalnie. Oni nie umieli pisać. My nawet nie wiemy, jak oni się nazywali, bo to jaźwingowie, prusowie, kalindowie, to są nazwy nadane im przez sąsiadów. Nie wiadomo, jak oni sami na siebie mówili. Natomiast zachowało się kilka reliktów. Były tak zwane enchiridiony pruskie. W XVI wieku przełożono Pismo Święte na język pruski, Niemcy to zrobili, z katechizmów Lutra i zastosowali tam pisownię współczesną, własną. No i dzięki temu zostało zachowane 2000 słów plus 800 jeszcze w innym źródle, więc mamy 2800 słów, plus mamy jeszcze toponimię tak zwaną i zabawę z etymologią nazwisk. W toponimii nawet tutaj daleko nie szukać, w okolicy znajdzie się mnóstwo miejscowości. W tej chwili pusta głowa po koncercie, więc nie będę strzelał nazwami, ale no nawet jadąc po drodze mijaliśmy Prusiny, Sudwy. To są miejscowości w Polsce, które świadczą o tym, że tam osadzono jeńców. Jeńców albo chłopów, których przesiedlano na tereny Rzeczpospolitej. Wtedy się jeńców nie eksterminowało, tylko wykorzystywało, włączało w system gospodarczy i oni wycinali puszczę, osadzali się i miejscowości Pruski, Prusiny, Jaćwiny, Sudwa w drodze do Gdańska, to świadczą o tym właśnie, że tam ci jaćwingowie mieszkali. Ale jezioro Wigry to jest nazwa pochodzenia pruskiego i tych nazw jest paręset co najmniej i językoznawcy potrafią wyodrębnić z nich ten pruski trzon. I dzięki temu, plus oczywiście z tej chwili cały taki ruch miłośników języka pruskiego, który próbuje go odtworzyć uwspółcześniając, więc oni nawet próbują przewidzieć, jak ten język by się rozwijał i jakby współczesne słowa dzisiaj w nim brzmiały, powtarzamy. Czyli jakby na przykład komputer lub komórkę. Dokładnie, nie chciałem tego powiedzieć, ale i nie traktuję tego tak do końca poważnie, ale z drugiej strony, skoro badamy wpływ języków obcych, angielskiego, francuskiego, niemieckiego na język Polaków, to jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób podobne z grupy podobnych języków. Mamy język litewski, który jest językiem pokrewnym do pruskiego, więc jeżeli wiemy, jak się język litewski rozwijał i litewski wywodzi się z tego samego pnia, co język jaświecki i pruski, to jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak ten język pruski wyglądałby dzisiaj. To jest trochę wróżenie z fusów, a trochę bardzo poważna naukowa robota. My nie bawimy się w stwierdzenie, jak będzie po jaświecku CD-ROM, a jak hip-hop, a jak komputer. Nie, nie, to nie tędy droga. Natomiast my bardziej bazujemy na tych słowach, które dadzą się zastosować w tym prostym śpiewaniu, w tych prostych takich tekstach, które pojawiają się w projekcie Arboretum. Ale też w tym roku natrafiliśmy na niezwykłe, to znaczy natrafiliśmy parę lat temu, ale w tym roku wykorzystaliśmy wreszcie niezwykłe znalezisko. Otóż w przekazie ludowym, po jaćwingach, po których nie zostało nic, w przekazie ludowym w okolicach miejscowości Filipów, to są Mazury Garbate na pograniczu z Suwalszczyzną, zachowała się opowieść o mnichu cysterskim Filipie Boguchwale, który na przełomie XII-XIII wieku nawracał jaćwingów w tamtych okolicach. I zachowała się też pieśń jaćwingów z tamtych czasów. To jest zaśpiewane w gwarze filipowskiej, która jest gwarą pochodną od mazurskiego. Więc przez 800 lat możemy zakładać, że przetrwało coś, co jest modlitwą jaćwieską. Zostało to spisane przed wojną, więc już 100 lat temu. Więc już mamy o 100 lat, że tak powiem, bliżej źródła. I co więcej, ta legenda zawiera tyle faktów z historii Polski, o których ludzie, którzy to opowiadali, w tym Filipowie, nie mieli pojęcia. Dużo było takich faktów historycznych w tej legendzie, której ktoś bez głębokiej wiedzy historycznej nie miał prawa znać w dobie przed internetem, 100 lat temu, a to się tam znalazło. Maszynopis jest z lat 20. XX wieku. Więc z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że ta pieśń, jeżeli nawet nie jest uroczą legendą, to zawiera w sobie to ziarnko, a może całą stertę piachu prawdy. I ją wykorzystaliśmy. I w tym roku to jest właśnie ta pieśń Girsna Tebe i Sauli, czyli Chwała Tobie Słońce, którą myśmy z gwary filipowskiej przetłumaczyli na język staropruski i w obydwu wariantach została zaśpiewana w jednej kompozycji. No to wszystko niesamowicie pobudza wyobraźnię. Ja sobie przypominam spotkanie sprzed lat z Maćkiem Rychłym z kwartetu Jorgi, który pokazywał mi taki kościany flecik z trzema dziurkami z biskupina i opowiadał mi o tym, że na podstawie tego instrumentu, na kopii repliki tego instrumentu, próbuje odtworzyć skalę, jaką ten instrument miał w sobie i na podstawie tej skali odtworzyć muzykę, która mogła być grana na tym instrumencie w biskupinie przed wiekami. Też odbyliśmy tą rozmowę z... Tak, ale niestety nie ma takich znalezisk, jeśli chodzi o jaćwingów czy prusów. I generalnie póki co jest tylko jedno źródło, które opowiada o tym, jak ta muzyka mogła brzmieć. To, co wiemy, to przeszło przez sito chrześcijańskich kronikarzy. Bogów tradycję religijną znamy za pomocą braci Małeckich, ich katalogu bóstw pruskich. Duże tutaj zasługi położył profesor Aleksander Brickner dla propagowania tych rzeczy. Natomiast tak naprawdę nie wiemy, jaka była tradycja pruska czy jaćwieska, jeśli chodzi o muzykę, to w ogóle. Bo ja przyznam się, że uczestniczyłem w kilkunastu nawet przedsięwzięciach archeologicznych różnego typu i na tutaj Galindi, czyli Prusach i pod Strzebołkami, tam gdzie Jadźwigowie żyli. I jedno, co mnie bardzo uderzało, to to, że wśród tych znalezisk artefaktów archeologicznych jakoś nie było żadnego instrumentu. Nie odnaleziono, no rogi były, ale rogi przeważnie pochodziły z tradycji gockiej. Także o muzyce na przykład, jeśli chodzi o Jadźwierz i Prusy, to wiemy bardzo niewiele. Po prostu nie ma instrumentu i nie ma zapisu notowego. Nie mamy się tak naprawdę do czego odnieść. Możemy domniemywać, skąd ci ludzie dotarli na tę ziemię, czyli z jakich kultur się wywodzili wcześniej i na tej podstawie możemy coś domyślać się, jaka to mogła być muzyka, ale generalnie nie ma takiego zapisu i nie ma instrumentów, które po sobie by zostawili, więc nie wiem. Pani profesor Łucja Okulicz-Kozaryn, która napisała kilka książek o Prusach i Jadźwigach, stwierdziła, że posługiwali się skalą pentatoniczną. No i to jest jakiś, że tak powiem, trop, który zamierzałem podjąć w najbliższym czasie. Z opisu projektu, tak jak przeglądałem strony internetowe, pamiętam, że były czy są do dziś domy na Mazurach, w których mówi się troszkę inaczej niż u sąsiadów, że to też są pozostałości jakby tych dawnych ludów. Tak, to jest jeden z dobrych duchów projektu Arboretum. Nasz przyjaciel, który mieszka obecnie w Anglii, który wychował się w rodzinie, gdzie rzeczywiście ta świadomość pruska przetrwała. I to jest podobna sytuacja jak z tą legendą filipowską. Jego dziadek opowiadał mu w latach 50., 60. opowiadał mu o tym, że po pierwsze myśla Peteri ni Niemcy, ni Poloki, myśla od Prusów. Po drugie opowiadał mu o świątyni Romowe. Romowe to taka pruska Częstochowa. Było to Romowe jedno albo kilka, tu się jest kilka teorii. Wiadomo gdzie? Nie wiadomo. No jedna z lokalizacji przypuszczalnych to jest Puszcza Romińska, bo i nazwa jest podobna. To było miejsce, gdzie był oczywiście Święty Gaj, gdzie na środku rósł olbrzymi dąb, w którego dziuplach były posągi trzech naczelnych bogów Prusów. Tam się palił wieczny ogień, tam były składane ofiary. I o tym Romowe pisał Piotr z Duisburga, czyli krzyżacki mnich, który opisywał historię Prusów. To była tak zwana historia Ziemi Pruskiej. Tak, kronika Ziemi Pruskiej. I on to, oczywiście to tak jak trochę Długosz przedstawiał historię Polski ze swojego punktu widzenia, tak i ten przedstawił ze swojego punktu widzenia historię Prusów, ale on opisywał to Romowe. No i teraz skąd ludzie mieszkający w małej wiosce na Mazurach w latach 60. w dobie przed internetem wiedzieliby o takich rzeczach jak Romowe? Skąd by wiedzieli, że w tej tradycji należy chołubić węże? Ten nasz znajomy w dzieciństwie został przez dziadka nauczony, że nie karmi się kotków mlekiem, tylko mleko wystawia się na próg domu i karmi się nimi za skrońce. I tam przychodziły za skrońce i to się działo całkiem niedawno. Więc jeżeli są rodziny, gdzie tego typu tradycja się zachowała, to jest źródło, w które ja osobiście wierzę. Mówi się, że ostatnia osoba mówiąca po prusku zmarła na początku XVIII wieku. Tych Jadźwigów, Prusów, którzy przetrwali, krzyżacy wszystkich, Polacy część zabrali do siebie, a część krzyżacy, czy, że tak powiem, ich następcy wypchnęli i przesiedlili na północ w okolicy Zalewu Kurańskiego, czyli jeszcze nad Królewiec. Tam powstawały te inhiridiony pruskie, spisywane modlitewniki w języku pruskim. No i oni tam trwali jako wspólnota do początku tego XVIII wieku, a później się zupełnie wtopili. Także ostatni Prus, który mówił rzeczywiście w języku swoich przodków, podobno na początku XVIII wieku, ale mamy zdjęcie, ale fotografia to później, wykonane przez jakiegoś etnografa bodajże niemieckiego, czyli to jest jakiś koniec XIX wieku i znowu to zdjęcie przedstawia rzekomo Prusa, który jeszcze tym językiem się posługiwał. Także jak widać, ta pamięć narodu potrafi przetrwać czasami dużo dłużej niż jego eksterminacja i zagłada. Nawet nazwę świętego miejsca Prusów, Romowe, kronikarz Piotr Duisburga odnosi do nazwy Rzymu, bo mu się to kojarzy Rom, prawda, Rzym i tak dalej, i tak dalej. Później Brückner to powtarza, że pisząc o Watykanie pruskim, prawda, czy czymś takim. I w którym dokładnie miejscu to było? To było gdzieś w Nadrowi, czyli na północ od Wielkich Jezior, w okolicach Wideł, Węgorapy i Pregoły, niby, ale to teraz są też jeszcze inne teorie naukowe na ten temat, także nie będziemy tego rozwijali. Są utwory zarówno śpiewane, jak i są utwory instrumentalne. Kilka jest skomponowanych specjalnie dla tego projektu przeze mnie i przez moich kolegów, którzy biorą udział w projekcie. Ale też są dwa utwory, które mają taką funkcję. Są zatytułowane, ale to rzeczywiście nie są ich tytuły. Jeden nazywa się Chodzone niewieści, a drugi to jest Kiedy wódkę piją. To nie są tytuły tych utworów, tylko to jest określenie ich funkcji. Chodzone niewieści to jest utwór, który tańczyła panna młoda, czyli brudka dokładnie, z niewiastami, zanim wyszła za mąż. I to było takie przejście jej w stan zamężcia, dobrze mówię? Za mąż pójścia. Dołączenie do grona mężatek, właśnie. Była zabierana do izby i musiała przetańczyć z każdą kobietą w tej izbie, czyli wieś się zbiera na wesoło, bo generalnie wtedy wesela były bardzo huczne i bardzo liczne. Schodziła się cała wieś i właśnie wszystkie, z wszystkimi kobietami brudka musiała zatańczyć. I to ten taniec nazywano Chodzonym niewieścim. Robimy to przy wszystkich praktycznie naszych koncertach, czyli zawsze jest opowieść. Zawsze jest opowieść, która stanowi jakieś wprowadzenie. Jeżeli chodzi o projekt Arboretum, odnosimy się do zwyczajów, do etnografii, do dawnych wierzeń, do tego, jak ludzie żyli, w co wierzyli, kim byli. Czasami zahaczamy o baśni, czasami pojawia się odrobina poezji. I to wszystko ma trochę humoru, tak jak dzisiaj ta opowieść o tych tańcach, których bez liku było na Mazurach, o nazwach bardzo egzotycznych, i Krzysztof Franiszek, który prowadził ten koncert, przepięknie przeprowadził przez encyklopedię tańców warmińsko-mazurskich w dwuminutowej pigułce i mam wrażenie, że wszystkim się to spodobało, mnie również, bo w tym jego wykonaniu dopiero to uzyskało prawdziwy blask. Do końca miałem wątpliwości, czy to wyjdzie. Ponieważ podcinok rozgrzał niektórych do temperatury wulkanu, zostańmy jeszcze przy tańcach i zabawach, które na Warmii i Mazurach były podobne. Różnice wynikały z kierunku napływu osadników z Polski. Niektóre mazurskie tańce były podobne do mazowieckich i kujawskich, zaś warmińskie do wielkopolskich i kujawskich. W obu regionach, obok znanego wam już podcinacza, powszechnie tańczono polki, czyli drobne i skoczne. Walce, babę, puszczanego, szewca, kopala, polkę, mazurkę oraz polonejzę. Znana nazwa? Znana. Typowo mazurskie tańce to zajączek i owczar. Zdarzało się nawet, że zagrano krakowiaka, kozaka i menueta zwanego mijonetem. Na Mazurach tańczyło się babę, a na kurbiach starą babę. No i staramy się też wzbudzić jakąś taką refleksję, tak jak dzisiaj ta opowieść na koniec, że kiedy odeszli już Jarzwingowie i nic po nich nie zostało, odeszli, podobnie jak oni, odeszli również Mazurzy, że i nas kiedyś zabraknie tutaj, będziemy gdzieś indziej. I taka refleksja, co te baby, które tu stoją od 1000 lat, baby pruskie, czyli pomniki, które zostały po tej cywilizacji, nie do końca jest znana ich funkcja, co one sobie o nas pomyślą, czy odnotują w ogóle nasze odejście, czy też będą chciały nas jak najszybciej zapomnieć, czy one nas zapamiętają dobrze czy źle, to zależy tak samo od tych muzyków na scenie, od prowadzącego, ale też i od tej widowni. I takie przesłania zawsze staramy się, żeby gdzieś tam przemknąć, żeby na chwilę ten czas zatrzymać, że cywilizacja, pęd do przodu to nie jest wszystko, co ma nam zapewnić paliwo. Że jak to kiedyś powiedział pięknie Wojtek Malajkat, prowadzący drugi i pierwszy projektor Boretum, jeżeli przestaniemy oglądać się za siebie, to przestaniemy istnieć. Modre oczki, idź ta spać. Modra oczka, idź ta spać, bo musi ta reno wstać, bo musi ta reno wstać. Reno, reno, reniuchno, reno, reno, reniuchno, ni śliw znijdzie słoniuchno, ni śliw znijdzie słoniuchno. Na przykład uderza strój pani Oli. Oj, uderzyłby, gdyby widział pan w oryginale i w całości. No ale ten wianek. Ale góry tak, wianek. Nie wiem, to makijaż jest? Tak, makijaż właśnie. Jest to odniesienie się rzeczywiście do bardzo mocno do natury, no do tego drzewa, do korzeni, do gałęzi, więc tutaj musi się pojawić coś na twarzy, ale ponieważ ja w trakcie projektu też troszeczkę zaklinam, czaruję, więc jestem taką może postacią trochę szeptuchy, trochę wiedźmy. Czyli kobiety, która ma wieć. Czyli kobiety, która ma wieć. Dokładnie. Wieć. Wieć, tak. To jest źródło słów. Tak. I kiedyś to nie było pejoratywne. Stąd taki wizerunek. Strój zawsze staram się, żeby się trochę... To nie jest stricte strój ludowy, bo nie chcemy robić jakiejś takiej, nie wiem, cepeli, chociaż nie chcę to tak określać, bo stroje ludowe są przepiękne. Ale raczej zwykle staram się, żeby to choć trochę nawiązywał właśnie, żeby był taki w stronę takiej prostej kobiety. Troszkę rusałki, troszkę... Tak, troszkę rusałki, troszkę kobiety ze wsi, tak w tą stronę. Ale hybrydowo. Jak wszystko. A to słowo klucz, nie korzenie, hybryda. Tak jest. Kiedy zapuścimy się w leśne ostępy albo bagniska dawnych Prus i Litwy, mamy szansę odkryć tajną, niewidzialną drogę. Ukryta pod poziomem wody, pośród sitowia lub zanurzona w bagnach, służyła wyłącznie tym, którzy ją stworzyli. Budowniczymi tych tajnych, podwodnych traktów byli pradawni Prusowie, Jadźwigowie i Litwini. Służyły do obrony leśnych osad przed wrogami, a przede wszystkim krzyżakami. Budowano je w zimie, układając na zamarzniętym lodzie sterty kamieni, ziemi albo drewna, kiedy na wiosnę lody topniały, zgromadzony przez zimę budulec zapadał się pod wodę i osiadał na dnie. Ich konstrukcje wzmacniano drewnianymi słupami. Zabieg powtarzano każdej zimy, aż niewidzialny dla wroga podwodny wał połączył brzegi bagniska lub jeziora. Podwodne drogi zapewniały bezpieczny skrót między wioskami, wzgórzami i leśnymi fortyfikacjami. Na obszarze dawnych Prus, Litwy i Białorusi zachowało się ponad 30 takich duktów. Najdłuższy i najbardziej znany zatopiony jest w bagnie Sietuar, pomiędzy jeziorami Lukstas i Parsezeris na Żmudzi. Wiek najstarszego odnalezionego opodal Krnawe archeologicznego kompleksu na Litwie, zwanego Litewską Troją, oceniany jest na ponad 1500 lat. Podwodna droga stworzona z ziemi i żwiru to Żebgrinda, a ta z drewna Medgrinda. Najtrwalszymi jednak okazały się kamienne Kulgrind. Jeśli chodzi o utwory, które z mojego punktu widzenia na pewno są godne pokazania, to z tamtej strony jeziora, gdzie mamy taką mieszaninę zarówno muzyczną, jak i mieszaninę języka mazurskiego i pruskiego. Z tamtej strony jeziorecka. Z tamtej strony jeziorecka, czyli wyżej. Tak. Gdzie rzeczywiście jest pomieszanie tak troszkę pruskiego języka. Przebije się źródło, jest pięknym utworem. Tak. Bardzo symbolicznym. I tak, proszę. Zamykający właściwie tą płytę i tak sumujący chyba w ogóle to, o czym jest projekt Arboretum. Czyli o tym sięganiu do źródła i jeżeli do niego sięgniemy, kiedy ono się przebije, to każdy z nas się napije wody z tego źródła, czyli nie stracimy korzeni, czyli no woda jest życiem, tak? Bez wody nie da się żyć. W związku z tym to jest taka piękna metafora, alegoria do tego, czym jest projekt Arboretum. Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. Gdy znaleźć będzie trudno, ktoś nić pochwyci. Nić może będzie skropę, może zelśnie, może widzialna w mroku, może nie. Szukający może schyli się z trudem, może stanie i krzyknie, ale gdy gdy znajdzie źródło, napiją się wszyscy. Ale gdy znajdzie źródło, napiją się wszyscy. Ale gdy znajdzie źródło, napiją się wszyscy. Projekt Arboretum. Ola Turkiewicz i Jacek Górski. O komentarz poprosiliśmy także Wojciecha Darskiego, poetę i przewodnika z Giżycka. Koncerty projektu, jak już Państwo wiedzą, odbywają się od 5 lat, ale jak Państwo słyszeli, wszystko zaczęło się od koncertu Niepodległości. No, wybrałem sobie zawód strażaka. Nad tym się już nie da panować. To jest po prostu gaszenie kolejnych tematów, które wybuchają i przetaczają się przez życie z siłą huraganu, zmiatając wszystkie plany po drodze. Już dawno przestałem być właścicielem swojego kalendarza. Po prostu robię na bieżąco to, co muszę robić. O planowaniu w czymś takim, zwłaszcza, że to są wydarzenia, które się bardzo dynamicznie zmieniają, więc to nie jest budowa, gdzie można sobie zaplanować, kiedy przyjdzie dostawa cementu. Tu jest totalna improwizacja, no ale jak się udaje. Tak, ten rok będzie wyjątkowy i tak jak zaczęliśmy Lwowem, później wyprawą do Normandii, dzisiaj jesteśmy po pierwszym koncercie i przed drugim w Mrągowie, to za chwilę porwie nas nasz drugi projekt, skutecznie nas porwie koncert Niepodległości, ale żeby nie było za łatwo, to będą praktycznie za każdym razem inne edycje. To nie jest tak, że nagraliśmy płytę i idziemy w świat i gramy tą płytę, tylko my tak nagle ni stąd, ni zowąd musimy przedstawić chyba 5 programów różnych, bo tak wyszło. Rok niezwykły, bo to i 100-lecie odzyskania niepodległości i 10-lecie koncertu niepodległości. My mamy w tym roku same rocznice. 15 sierpnia przywołamy koncert sprzed bardzo wielu lat, koncert, w którym opowiadaliśmy o cudzoziemcach i mniejszościach walczących o Rzeczpospolitą. Organizujemy ten koncert wspólnie z polskimi Tatarami w Kruszynianach na Podlasiu i no to będzie niesamowita opowieść i muzycznie, i słownie. Nie mamy świadomości, ilu cudzoziemców i ile mniejszości było zaangażowanych w naszą Rzeczpospolitą. Kiedy pisałem scenariusz do tego koncertu, to po prostu co chwila przecierałem oczy ze zdumienia, czasami otarłem jakąś łzę z wzruszenia. No moglibyśmy teraz przez 2 godziny rozmawiać tylko i wyłącznie o tych cudzoziemcach, Tatarach, Szkotach, Ormianach, Grekach. Nie wymienię nawet połowy, Gruzinach, Azerach, Niemcach i Rosjanach, którzy przychodzili na naszą stronę frontu, by w naszym imieniu bić się ze swoimi rodakami. Tych opowieści jest mnóstwo. Mieliśmy czarnoskórego powstańca warszawskiego, mieliśmy czarnoskórego powstańca wielkopolskiego 20 lat wcześniej, mieliśmy półkrwi Indianina w Armii Krajowej i tak dalej, i tak dalej. Także to zupełnie niezwykła historia. Na pewno będzie to fantastyczne w ogóle przeżycie dla nas, bo w takim miejscu jak Kruszyniany, takie Kruszyniany to w ogóle dla mnie jest taki świat niesamowity, bo tam to jest taka mieszanka właśnie przeróżnych kultur. Tam jest taki tygiel niezwykły, bo tam nie tylko muzułmanie mieszkają, ale tam również prawosławni, grekokatolicy, tak, no i oczywiście katolicy, więc to jest w ogóle niesamowity tygiel i ci ludzie żyją w niezwykłej harmonii, przepięknej. Także atmosfera, klimat tamtego miejsca jest po prostu niesamowity. 15 sierpnia w Kruszynianach ten koncert się odbędzie, a potem pędzimy na Westerplatte, żeby opowiedzieć zupełnie inną historię. Historię o kobietach walczących o niepodległość. Koncert Niepodległości w Kruszynianach już niebawem. 15 sierpnia. To był Klub Trójki. Za uwagę dziękuję Justyna Goc i Janusz Deblesem. Do usłyszenia.